بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي السلام نصالة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم كما الفتنغولية شخوات أبو أيمن الشرازي حفظه الله تعالى katika utangulizi aliofanya ya kuwa hivi leo biidhnillahi ta'ala tutaeka majlis ambayo majlis hii ni jawabu la ujumla la maneno ya bwana mmoja anaitwa Jabir bin Haidar bin Jabir al-Farisi. Lakini kwa kuwa haya maneno si yeye wa kwanza kuyazungumza, na yale yaliyotendeka yeye si wa kwanza kuyatenda, kwa maana huu ni utaratibu wa watu wa bid'a. Ni utaratibu wa watu wa bid'a. Isipokuwa tu maneno yale yamekuwa ni sababu ya sisi kuona iko haja ya kuwafahamisha Waislamu uhakika wa baadhi ya mambo, kwa kuwa ni maneno yametumwa katika mitandao na yana athari kubwa kwa Waislamu, kuwa ni maneno mabaya, na lile tukio lenyewe ni tukio baya. Lakini Waislamu, kwa kuwa wengi wao wako mbali na elimu sahihi, wako mbali na mafunzo sahihi ya dini yetu, basi wengi wao wanaghurika na maneno ya watu kama wale waliovaa kanzu nzuri, wenye vilemba vikubwa vilivyofungwa kwa duara, waliojieka miharuma katika mabega, waliobeba tasbihi kubwa. Waislamu wengi wanaghurika na kuona haya ni mambo katika mambo ya dini, kwa iko haja ya kuzungumza baadhi ya mambo. Kwa ujumla, tukio lilikuwa ni ziara aliyoifanya huyo bwana Jabir katika kabri ya Sheikh Sumait katika msikiti aliyoutaja wa Ijumaa Malindi Mazizini. Allahu alam, mesi ujui msikiti huo, sijajua kabri hiyo iko wapi, iko mbele ya msikiti, iko nyuma, ipo katikati, ipo katika kiwanja cha msikiti, Allahu alam. Wale wanaoishi huko, wakazi wa huko, watakuwa wanafahamu. Katika hutuba ya Ijumaa niliyotoa, kwa maana Ijumaa iliyopita ambayo ilikuwa ni hutuba iki fafanua na kuendelea kuzungumza kuhusiana na dhahira miongoni mwa dhahira za shirki, nayo ni alghuluu fi salihin, ghuluu fi alamwat, ghuluu fi quburi salihin, kuchupa mipaka katika makaburi ya watu wema. Na tulionyesha kwa dalili za wazi kwamba asili ya shirki katika ulimwengu ni watu kuchupa mipaka ya kisheria kwa watu wema. Kana nnasu ummatan wahida fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirin. Watu walikuwa ni umma mmoja, ay ala tawhid. Baada ya kufarikiana, kwa maana watu baadhi yao kuacha njia ya sawa, Allah akapeleka mitume hali ya kuwa ni yenye kubashiria wale watakaoshikamana na tauhidi pepo, na mitume hiyo inawaonya wale ambao watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na waonya moto. Na maneno ya Ibn Abbas kama ilivyokuja katika sahih, zilipita karne, umma ulikuwa ni kitu kimoja. Riwaya nyingine zinasema karne kumi, watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Baadaye shaitan, baada ya kuhaliki na kufa baadhi ya watu ambao walikuwa ni wema katika mujtamaa ule, shaitani akawatilia wasiwasi wale watu na akashawishi watengeneze matamathili, masanamu au mapicha yanayofanana na wale watu, na wayeke katika yale majalisi yao, kwa maana wanasema ahlul ilmi baadhi yao katika kubur au katika maeneo walikuwa wakikaa maarufu. Wakati ule riwaya zinasema hawakuabudiwa wale watu, lakini baada ya jail au generation kupita zile na elimu ikawa imesahaulika au imepungua katika mujtamaa, shetani akawaletea wasiwasi mwingine wa kuonyesha, tizameni hawa waliotengenezewa masanamu na tazini iliyofanyika katika makaburi yao na kadha, hawa si bure, walikuwa wana shaani, hawa wana jambo, si bure. Wazee wenu hawakuyafanya haya kwa bahati mbaya, bali kuna jambo. Kwa hiyo watu wakaingizwa ile itikadi sasa, ambayo ndio itikadi ya batil, kwamba hawa watu hawa mpaka wakatengenezewa haya mapicha na masanamu haya na makaburi yao yakaadhimishwa kwa kupambwa na kuwekwa yale mapicha yao na sura zao, hawa wana jambo, hawa wana baraka, mkiwapitia hawa kumwelekea Allah mtafanikiwa mambo yenu. Nyinyi ni watu mna madhambi, mna maasi au mna maasia, pitieni, tumieni wasita huu wa watu hawa. Hiyo ndio jambo la mwanzo kabisa. Baadaye shaitan tadarujan kidogo kidogo akawaingiza katika ibada ya kuabudu mabwana wale waliotajwa katika aya, waqalu la tadharunna alihatakum la tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Waqalu, wakasema, la tadharunna alihatakum, siache miungu yenu, msimuache wad. Wakataja majina yao, waqalu la tadharunna alihatakum la tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra. Hadhihi asma'u rijal salihin, majina ya watu walikuwa wema katika mujtamaa ule. Hapo Allah akamtuma Nuhu alayhi salam kuwatoa sasa watu katika ibada ya hawa watu wema, kuwarudisha katika ibada ya Allah. Hii ndio historia fupi ya inhirafu umma, kukengeuka umma kutoka katika tauhid kaingia katika shirki. Hapa ndio Allah akamtuma Nuhu alayhi salam sasa kuwatoa watu katika ibada ya kuabudu viumbe na ahlul ilm wanaeleza hii ndio asli kwa watu wa Nuh, na asli kwa watu wa Ibrahim ilikuwa ni kuabudu kaukab, nyota, kawakib, shams, qamar, ndio kwa watu wa Ibrahim ilianziwa. Sasa kwa sababu ya hii historia ya inhiraf albasharia, umma ulikengeuka kwa sababu hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoona amekataza suala la kuadhimisha wafu, kuadhimisha maiti, kuadhimisha makaburi, kwa maana maeneo waliozikwa hao amwat kwa suwari mbalimbali. Tukazisoma hadith, Allah amewalani Mayahudi na Manasara kwa sababu walijalia makaburi ya walambia, manabii, kuwa ni sehemu za kufanya ibada, masaji, sehemu za kusujudu au za kuswali, misikiti. Hadithi tumesema ni nyingi. Hadithi amepokea Aisha, maarufu Aisha, akaeleza walaula dhalika ubriza qabruhu sallallahu alayhi wa sallam. Na kama si sababu hiyo, basi kabri ya bwana mtume nao yengee kwa wazi. Lakini bwana mtume aliogopea, khashya an yutakhadha qabruhu masjid, bwana mtume aliogopea kufanywa kabri yake ni masjid. Na rai hii imekuja kishauriana masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakar, akatoa rai ambayo alimsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu walitoa rai, lakini Abu Bakar pamoja na masahaba wakubwa wakazipinga, kabidi mtume aziku katika hujra ya Aisha. Kadhalika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tattakhidhu qabri ida au la taj'alu qabri ida, msijali qabri yangu ni sehemu ya kukariri kwenda na kurudi. Id, mnakuja mnarudi. Mtume aliomba isijaliwe kabri yake ni wathan, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asikajalie kabri yake ni mzimu wenye kuabudiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kuswali kuelekea makaburi, hadithi tumezisoma. Mtume amekataza kuyatia jasi, ayujassas, kutiwa jasi. Jasi watu wa zamani wanajua, jiwe husagwa likatoka ungaunga mweupe ambao wengine waitachoka jasi. Watu wa zamani watumia lugha hiyo, manake ndio kupakwa rangi makaburi. Mtume amekataza, mtume amekataza kuandikwa makaburi, huyu fulani bin fulani amekufa tarehe fulani, amekataza Rasul alayhi salatu wassalam. Mtume amekataza kukaliwa makaburi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kukanyagwa makaburi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kujengewa makaburi. Na hutuba yetu haya yaliyagusia vizuri, lakini kuna jambo ambalo tutaligusia leo, ni jambo la kuyanyanyua makaburi. Jambo hili ni jambo la haramu, ni jambo la haramu kunyanyuliwa makaburi. Na hadithi zimekuja sahihi, ikiwemo hadithi ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Ali, kama anavyosimulia Abu al-Hayyaj al-Asadi, alimwambia, hivi sikupeleki wewe au sikutumi katika yale ambayo amenituma Rasul alayhi salatu wassalam? Katika hayo aliyomtuma yani mtume kumtuma Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ya kuwa asiache kabri yoyote ambayo imenyanyuliwa isipokuwa aisawazishe, aiweke sawa. Anasema Abu al-Hayyaj al-Asadi qala li Ali ibn Abi Talib, amesema Ali ibn Abi Talib kunambia mimi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sikupeleki hivi wewe, sikutumi kukutuma katika yale ambayo mtume alinituma juu yake, sikupi kazi ambayo mtume alinipa kazi hiyo. Mtume alinipa kazi gani? Ali anasema alla ada timthalan illa tamastuhu wala qabran mushrifan illa sawaitu, nisiache timthali sanamu yoyote au jipicha lolote isipokuwa nilivunje vunje au nilifutilie mbali, na wala nisiache kabri iliyonyanyuliwa. Na ahlul ilmi wameeleza kunyanyuliwa kuliko kusudiwa ni ile zaidi ya ile kunyanyuliwa kulikowekwa katika sheria. Ahlul ilmi wameeleza shibri moja kunyanyuliwa kwa kawaida kama alama ya kuwa hii ni kabri. Zaidi hapo mtume ametufundisha ikikutwa, au anamwambia Ali, ukilikuta kabri ya namna hilo limenyanyuliwa, basi lisawazishe, lifute. Hadithi hii ameitaja Imam Muslim na wengineo katika ulama. Hadithi haina chembe ya shaka juu ya usahihi wake. Nani yazungumza haya? Ni imam inda ahlil bait, kwa wale wanaojidai ni watu wafuasi wa ahlul bait, Shia Ar-Rafidha Ithna Ashariya, ndio imamu wao wa kwanza huyu Ali. Anamwambia Abu al-Hayyaj al-Asadi, usiache nikupeleke au sikupeleke mimi wewe katika lile anolipeleka mtume juu yake, kwa maana kazi na kupa kazi alionipa rasuli, usiliache kabri yoyote ambayo imenyanyuka isipokuwa isawazishe. Kwa jambo la kujengia makaburi ni jambo baya, mpaka mtume aliamua kuwatuma masahaba zake, wakikuta kabri imenyanyuliwa tu isawazishwe. Na al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani, ameeleza katika risala maarufu Sharhu Sudur bi taharimi raf'i al-qubur, Sharhu Sudur bi taharimi raf'i al-qubur, al-Imam Ash-Shawkani ameandika risala hii kwa yale aliyoyaona katika nchi ya Yemen. Al-Imam Ash-Shawkani amezaliwa mwaka 1172 Hijria. Amekufa mwaka 1250. Al-Imam Sanaani sahib subul salam amezaliwa mwaka 1099. Amekufa mwaka 1182. Tofauti yake kiumri na al-Imam Ash-Shawkani, yani anakufa al-Imam As-Sanaani, al-Imam Ash-Shawkani ana miaka 10. Hawa katika wakati wao ni baqiyatu salaf, ijapokuwa waliathirika na baadhi ya itikadi za kizaidia na baadhi ya mikhalafati ya Shia zaidia katika maeneo ya Sanaa. Ni maarufu sana katika maeneo ya Sanaa kule Yemen, ni maarufu kwamba mashia zaidia walikuwa wana yani wanapatikana kwa wingi, ambao ndo aqrab, ni kundi la karibu katika mashia kwa ahli sunna wal jamaa. Lakini al-Imam Ash-Shawkani aqida yake jumla na manhaji yake ni manhaji salaf. Ni manhaji salaf, na ana vitabu ameandika kuelezea manhaji salaf. Na katika ishara ya kuonyesha alikuwa ndio bakia tu salaf, kwa maana ni moja katika alam ya salaf katika wakati wake, ni kitabu kama hichi, Sharh Suduri Bitaharimi Raf'i Al-Quburi, kuzifungua nyoyo, kuziondoa nyoyo na uzito. Sharh As-Sudur, kuzionyesha nyoyo hizi uharamu wa kunyanyua makaburi. Ameandika risala, ametaja hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hizo ni hili. Na baada ya kuitaja ni hii hadithi, na baada ya kuitaja hadithi hii akasema wa fi sahihi Muslim aidan an Thumama, alafu akasema wa fi hadha a'zamu dalala, na katika hili anasema a'zamu dalala, kuna dalili kubwa kabisa, ala anna taswiyata kulli qabrin mushrifin, kwamba kulinyanyua au kulieka sawa kabri lolote, taswiya kulieka sawa kabri lolote lililonyanyuliwa, bihaithu yartafi'u, kwa namna huko kunyanyuka kunanyanyuka, ziyadata ala alqadri almashru' au yartafi'u ziyadatun ala alqadri almashru', kuna nyanyuka au yartafi'u, kwa maana ya qabri, ziyadata ala alqadri almashru', ziada ya kile kiasi kilichowekewa sheria yake katika dini yetu. Anasema jambo hilo wajibatun mutahattima, ni jambo la lazima. Qabri yoyote iliyonyanyuliwa zaidi ya shibri moja, basi qabri hiyo lazima isawazishwe. Hili ni jambo la wajibu la lazima kwa dalili hii. Al-Imamu Shawkani ni mujtahid bila nizaa, ni mujtahid. Naam, na ana maelezo mengi kwa hakika. Kwa wale talabatul ilmi, watafute hii risala Sharh As-Sudur Bitahrimi Raf'i Al-Qubur. Lakini kadhalika Al-Imamu Sanaani ambaye nimesema amezaliwa mwaka 1099 hijiria, katika kitabu Tathhir al-I'tiqadi an Adrani al-Ilhadi au an Adrani al-Shirk wal-Ilhadi, hichi ni kitabu amekiandika kadhalika kwa sababu ya yale aloyaona katika masala haya ya makaburi. Na ukisoma katika mukaddima wa kitabu hichi utaona kwamba yale yaliyompelekea mpaka yeye kuandika kitabu ni yale aliyoyaona kwa watu katika kuitakidi kulikokuwa kubaya kusukufaa kwa watu wa makaburi, kwa maana maiti waliozikwa katika hayo makaburi. Naam, maelezo haya kadhalika ameyataja al-Imamu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu Tahdhiru Sajid min ittikhadh al-qubur masajid. Kadhalika ameeleza swala hili kwa urefu, mambo ya taswiya haya makaburi yatakiwa yavunjwe yanapokutwa yamerufaishwa kadri ya kile kiasi kilichowekwa katika sheria. Ukisoma katika hiyo Tathhiru al-I'tiqad, anasema al-Imamu As-Sana'ani Muhammad bin Ismail bin Salah bin al-Amir As-Sana'ani thumma Ash-Shawkani, anasema fahadha Tathhiru al-I'tiqad an adrani al-ilhadi wajaba alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu. Anasema huu ni utakaso wa kustakasa itikadi kutokana na uchafu wa ilhad. Ilhad ni kukengeuka tu kutoka katika njia sawa, ina maana nyingi. Wajaba alayya ta'lifuhu, imekuwa ni wajibu kwangu mimi kukitunga kitabu hichi. wataayana alayya tarsifuhu, na imeainika, imekuwa ni faradhi aini juu yangu tarsifu, kukusanya. Lima raaituhu alimtuhu yaqina, kwa yale niloyaona na kuyajua kwa yaqini. Min attikhadhi al-ibadi al-andad, yapi hayo? Kule kufanya waja, kufanya al-andad, kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, bil ansar والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. ويال اللو يهونا يواتو كجالية أنداد كم جالية الله وينزنا وشركة كتك ميجي مبالي كيتاجة يمن شام مصر نجد تهامة وجميع ديار الإسلام. وهو الاعتقاد في القبور, نهيو hilo jambo la kufanya na kujalia watu andadi kinyume cha Allah ni itikadi katika makaburi, ni itikadi ya watu kuhusiana na makaburi. Wa fil ahya'i mimman yad'i al-ilma bil mughayyabat, na vile vile itikadi ya watu mbaya kwa watu waliokuwa hai katika wale wanaodai ilmu ya mambo yaliyofichikana. Wal mukashafat, na kuna watu wanadai wao wanafanywa kashf, kuna mambo wanayajua wao wengine hawayajui. Wa huwa min ahli alfujur, na huyo anodaiwa anajua baadhi ya mambo wengine hawayajui, ni katika watu wa ovu. La yahdhuru lilmuslimina masjidan wala yura lillahi raki'a wala sajida wala ya'rifu sunnata wala alkitab, huyo mtu ukimtazama haswali pengine hajui kitabu wala sunna, ni mtu muovu, lakini ambaye yule si mchezo bana. Kama ambao tunayaona makuhani, watu wanawafuata kwa madai, wanaweza kujua ndoa yako yaweza dumu isidumu, iza kutazama hii kazi uliyoipata hivi na hivi. Haya ni mambo mashaikh walikutana nayo wakaamua kuandika vitabu kama hivi, na ndani yake kuna maelezo mazuri kabisa kueleza ubaya wa nyua makaburi kuyajengia makubwa, na fitna hii ilivyopoteza umma. Huu ni utangulizi mfupi katika yale niliyosema, na leo nimeamalizia kidogo kwamba fitna hii ya makaburi ni fitna imeenea kwa watu wengi. Tumekulia katika miji mambo haya tunayaona, katika miji ambayo tutasikia kuna watu ni masharifu, ni masayidi, unaona misikiti imewekwa makaburi mbele. Pale kwetu mfano Pangani, msikiti wa Ijumaa zamani pia watu walikuwa kizikwa, wengine mara watoto mara watu wazima. Lakini ukenda kama kule Bweni ambako ndio kwasemekana ati kuna masharifu na masayidi, basi misikiti kule ina makaburi, ila pale na ujua msikiti mmoja tuitwa Sheikh Komu ambao ndo mbele hauna kaburi. Kini kadhalika miji kama ya Tanga tunaona msikiti kama wa Zaharau una kaburi pale mbele la Sheikh. Ukenda msikiti wa Maawa kadhalika una kaburi pale limewekwa mbele. Na ukenda miji mengine huko, ukenda Mombasa, ukenda Malindi, ukenda Lamu, huko ndo hadithu wala haraj, huko hadithia tu, sio na uzito. Huko makubwa yamejengwa. Ukenda Mafia, ukenda Kilwa, hadithu wala haram. Fitna hii imeenea kwa umma huu wa Kiislamu. Hatuna budi tujue mashaikh wamesema, wenye ilmu zaidi yetu, lakini kwa vile tumepata mnasaba wa kusema nasi tusema. Fitna hii ni kubwa, na kwa ujumla kama tulivyoona, kuwachukua wafu maiti zikapelekwa misikitini ni jambo la haramu. Kuzikwa wafu msikitini ni haramu, iwe ni mbele ya kibla, iwe ni ndani ya msikiti, iwe ni pembezoni, iwe ni kadha, jambo hili asili yake ni haram. Na hukumu ya madhahibi al-arba'a, hizo maiti kama zimezikwa muda mrefu kiasi kwamba urfan watu wanajua kuwa sasa hakuna kitu chini, basi yale makaburi yatakuwa yafutwe, yavunjwe. Na kama ni maiti ambazo hazina muda mrefu, basi zifukuliwe na kile ambacho kitakutwa chini kikazikwe sehemu nyingine, kwa sababu haukusanyiki msikiti na kaburi katika Uislamu. Haya ni maneno ya wanaochuoni. Na kama msikiti ndio utafuata makaburi, basi atakiwa msikiti uvunjwe, kama vile ulivunjwa Masjid Dharar, atakiwa uvunjwe, na hapo msikiti hauna heshima, atakiwa uvunjwe. Haya yameandikwa katika vitabu mbalimbali, maulama wa madhahib zote wameeleza. Kama nilivyosema katika hutuba, kuna silsila tu Shafi'ia katika mambo haya.